Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 stycznia, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na wschodzie Ukrainy tym razem separatyści ostrzelali szpital. Wiadomo o jednej zabitej osobie. UNICEF informuje o fatalnej sytuacji dzieci w Doniecku. Byli więźniowie Auschwitz-Birkenau apelują do polityków, żeby wyciągali wnioski z przeszłości. Polska służba zdrowia w bardzo złym stanie, na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Kilka dni temu ostrzał Mariupola. Zginęło 30 cywilów, a około 100 zostało rannych. Dzisiaj w Świtłodarsku na wschodzie Ukrainy prorosyjscy bojownicy ostrzelali szpital. Z najnowszych informacji wynika, że zginęła jedna osoba. Więcej informacji na temat tego, co dzieje się u naszych sąsiadów w relacji Piotra Pogorzelskiego. W szpitalu w Świtłodarsku leczeni są ukraińscy żołnierze ranni w walkach w pobliżu tej miejscowości. Do ostrzału doszło około 15 czasu miejscowego. Według komunikatu na szpital spadły pociski z wyrzutni grad. W ciągu dnia najbardziej napięta sytuacja była w okolicach Debalcewa, ważnego węzła kolejowego. Coraz częściej dochodzi do bezpośrednich walk. Ostrzały zdarzały się też pod Donieckiem i w okolicach Ługańska. Względny spokój panuje pod Mariupolem. Sztab twierdzi, że to wynik działań odwetowych, które Ukraińcy podjęli po sobotnim ostrzale cywilów w tym mieście. W ciągu ostatniej doby zginęło 9 wojskowych, 30 zostało rannych. Sztab poinformował, że w tym czasie zabito 68 bojówkarzy, a 200 zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. UNICEF poinformował, że w Doniecku ponad 1000 dzieci mieszka w schronach albo piwnicach w obawie przed bombardowaniami. Z powodu walk od marca na swoje domy musiało opuścić ponad 1,5 miliona mieszkańców. Milion z nich wyjechało do innej części kraju, w tym ponad 130 tysięcy dzieci. W grudniu UNICEF zaapelował o ponad 32 miliony dolarów na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Dotąd zebrano jednak tylko 10,5 miliona. Przedstawiciele władz Rosji i Ukrainy byli dziś na uroczystościach 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. A byli więźniowie wiele mówili o piekle bez dna, które ludziom zgotował Hitler i naziści. Roman Kent, który to piekło przeżył, mówił do polityków tak. For if you, the leaders in the world, will remember. Jeśli wy, przywódcy z całego świata, będziecie pamiętać i nauczycie innych pamiętać, to do Holokaustu, tragedii, do takich, do jakich doszło w Darfurze i w Kosowie, do ataków, które miały miejsce ostatnio w Paryżu, już więcej nie dojdzie na świecie. Byli więźniowie podkreślali mocno, że opowiadają o tym, co przeszli, żeby następne pokolenia o tym nie zapominały i żeby było to dla nich nauką i przestrogą. W serwisie Trójki kolejne informacje. Polska służba zdrowia pozostawia wiele do życzenia, stwierdzają Szwedzi. Firma z tego kraju porównała warunki leczenia w 36 krajach Europy. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc. Najlepiej wypadła Holandia. O raporcie, który przedstawiono w Brukseli, Magdalena Skajewska. Ranking został przygotowany na podstawie kilkudziesięciu wskaźników. Pod uwagę brano m.in. prawa pacjentów, dostęp do informacji, do lekarzy czy skuteczność służby zdrowia. W Unii Europejskiej gorzej niż Polska wypadły jedynie Litwa i Rumunia. Holandia po raz kolejny została najwyżej oceniona. Według autorów rankingu holenderski system daje pacjentom bardzo duże możliwości wyboru zarówno w zakresie ubezpieczenia czy samych usług zdrowotnych. Raport wskazuje jednocześnie, że rośnie przepaść między służbą zdrowia w biedniejszych i bogatszych krajach. To właśnie państwa zachodniej i północnej Europy, jak Finlandia, Dania, Niemcy czy właśnie Holandia, mogą pochwalić się dobrymi wynikami. Gorzej jest we wschodniej i centralnej części starego kontynentu. Generalnie, jak podkreśla się w raporcie, mimo kryzysu finansowego skuteczność usług zdrowotnych w Europie poprawia się. Widać to chociażby w leczeniu pacjentów chorych na raka czy po zawale serca. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Większość banków ugięła się pod naciskiem fali krytyki i obiecała, że uwzględni w oprocentowaniu frankowych kredytów ujemną stawkę LIBOR, co złagodzi nieco wzrost kursu franka. Ale nie wszyscy mogą na to liczyć, bo w niektórych umowach jest zapis, że oprocentowanie jest uzależnione od decyzji zarządów banków, a banki skrupulatnie korzystają z tego zapisu, mimo że sądy prawomocnie orzekły już nielegalność klauzuli. Na szczęście kurs szwajcarskiej waluty nieco się stabilizuje. Przed południem frank kosztował 4 zł i 6 groszy. Po południu wzrósł do 4 zł i 13 groszy. Ekonomista Jarosław Janecki. To jest po prostu odreagowanie na poprzednią sytuację sprzed kilku dni, kiedy to frank szwajcarski po prostu zbyt mocno umocnił się i mówiliśmy wtedy, że dopiero po uspokojeniu się tej sytuacji będziemy mogli zaobserwować lekki powrót, może nie do tych samych poziomów, ale jednak powinno nastąpić po tym uspokojeniu lekkie osłabienie franka. Na niższy kurs franka szwajcarskiego, umocnienie złotego będzie wpływało drukowanie euro, o czym zdecydował Europejski Bank Centralny. W trójce pora na informacje sportowe. I w studiu Monika Sułkowska. Jastrzębski Węgiel zagra w fazie play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów. Awans z drugiego miejsca w grupie zapewnił sobie dziś w ostatniej kolejce, pokonując Kaiteruel 3-0. Atakujący polskiego zespołu Michał Łasko powiedział, że wbrew temu, na co wskazuje wynik, nie było to łatwe spotkanie. Szczególnie z tego punktu widzenia, że my musieliśmy wygrać za 3 punkty. A jak jest ten typ presji, to nie jest to tak łatwo jak normalnie. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, i jesteśmy bardzo zadowoleni. I z wyniku, i z gry, bo gra była dość dobra. Z pierwszego miejsca w grupie do kolejnej rundy awansowała Sekoresowia Rzeszów, która dziś pokonała budwańską Rivierę Budwa 3-0. Trwa spotkanie pewne już awansu PGS Krybełchatów z czeskimi Budziejowicami. Nasza drużyna zmierza po gładkie zwycięstwo do zera. W setach prowadzi już 2-0, a wygrywała je do 17 i do 13. W Katarze rozegrano spotkanie o miejsca od 17 do 24 Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Najwyższe miejsce w turnieju pocieszenia zajęły Czechy. Rosja, która była rywalem Polski w grupie, zajęła 19 pozycję. Nasz inny grupowy rywal Arabia Saudyjska wylądował na 22 miejscu. My szykujemy się do jutrzejszego ćwierćfinału z Chorwatami. Piłkarze nożni Legii Warszawa przebywający na zgrupowaniu w Turcji rozegrali dziś 2 mecze kontrolne. W obu lepsi okazali się rywale. W pierwszym spotkaniu Legia w rezerwowym składzie uległa mistrzowi Azerbejdżanu Karabachowi Agdam 0-2. Potem mistrzowie Polski zmierzyli się z liderem rosyjskiej ekstraklasy Zenitem Sankt Petersburg, z którym przegrali 2-3. Legia Gdańsk natomiast pokonała w sparingu 2-1 trzeci zespół Ligi Ukraińskiej Dnipro-Dniepropietrowsk. W tym spotkaniu nie zagrał jeszcze nowy nabytek Lechii Sebastian Mila. O piłce nożnej w wydaniu zagranicznym więcej w sporcie o 23:00 będzie m.in. o Pucharze Ligi Angielskiej, w którym Chelsea gra z Liverpoolem, i o Pucharze Narodów Afryki. A na koniec sport akademicki. Stanisław Biela zajął 7. miejsce, a Andrzej Zapotoczny 8. w uniwersjadowym konkursie skoków narciarskich na normalnym obiekcie. Złoty medal zdobył mistrz świata juniorów z 2011 roku, Bułgar Władimir Zografski. Opady śniegu tej nocy najmocniejsze na południowym zachodzie, a na drogach i na chodnikach ślisko, bo prawie wszędzie chwyci mróz. Na Podhalu -7, na Podlasiu -3, w centrum -1, na zachodzie 0. Jutro opady śniegu prawie w całej Polsce, tylko na Dolnym Śląsku będzie padał śnieg z deszczem od 0 do +3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym Klubie Trójki chciałbym, żebyśmy wrócili do tego, co wydarzyło się we Francji 7 stycznia i potem. Zamachy na redakcję Charlie Hebdo na pewno zmieniły Europę. Jeszcze nie wiemy dokładnie, jak zmieniły, ale się dowiemy i to wkrótce. Dziś zapytam moich gości, czy możliwe jest życie muzułmanów w Europie w zgodzie z niemuzułmanami. Jak mogą współistnieć muzułmanie, ateiści, wyznawcy innych religii? A przede wszystkim, jak spowodować, by w Europie ta najbardziej radykalna odmiana islamu nie zdominowała wyznawców tej religii? By nam wszystkim islam nie kojarzył się ze śmiercią, tylko na przykład z mądrością albo z piękną sztuką i muzyką. Jamal Porto na początek Klubu Trójki. Dziś rozmawiamy o islamie. Islamie przede wszystkim w Europie, choć nie tylko. A moimi gośćmi są doktor habilitowana Agata Skowron-Nalborczyk z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią, dzień dobry. Dobry wieczór. I Marek Magierowski, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Witam serdecznie. Proszę państwa, na rozgrzewkę proponuję wypowiedź politologa tureckiego, właściwie aktywisty, wykładowcy uniwersyteckiego, Cengiz Aktar nazywa się ten pan i to jest również strażnik pamięci o ludobójstwie Ormian w Imperium Osmańskim. W tym roku obchodzimy stulecie tego ludobójstwa, w kwietniu będziemy obchodzić, na pewno do tego tematu będziemy wracać, ale ja podczas niedawnej wizyty właśnie w Turcji, w Stambule, rozmawiałem z nim o reakcji Turcji na zamachy, między innymi reakcji Turcji, ale chciałbym teraz, żebyśmy posłuchali fragmentu tej rozmowy, która dotyczy reakcji Europy na zamachy w Paryżu. Zapytałem, jak Cengiz Aktar ocenia właśnie tę reakcję i czy mu się podobała. Tak, myślę, że to, co się stało, jest ostatecznym ostrzeżeniem dla Europejczyków, zwłaszcza dla Francuzów. Jest wielu ludzi w Europie, którzy zastanawiają się, jak dzisiaj jest możliwe pokojowe współistnienie Europejczyków z muzułmanami i Żydami. Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie spierać się bez zabijania się nawzajem. To jest ogromne wyzwanie dla całej Europy. Pamiętajmy, że stary kontynent ma więcej do czynienia z wyznawcami innych religii niż na przykład Stany Zjednoczone. Po 11 września Stany po prostu wzmogły środki bezpieczeństwa, odgrodziły się od reszty świata. Mam nadzieję, że w Europie reakcja będzie inna, że ludzie zaczną się zastanawiać, jak wspólnie żyć. Naprawdę pan tak myśli? Pierwsze reakcje są bardzo amerykańskie w stylu. Tak i nie. Owszem, rządy zareagują właśnie w taki sposób, będą chciały wzmacniać środki bezpieczeństwa, jednak ludzie reagują inaczej. Na przykład w Niemczech antyimigracyjny ruch Pegida zebrał 20 tysięcy ludzi w Dreźnie, a kilka dni później 4 razy więcej Niemców wyszło na ulicę Berlina, by zaprotestować przeciwko Pegidzie. Sprawa nie jest jednoznaczna, trwa debata. Nie ma zbyt wiele powodów do optymizmu, bo wszystkie te faszyzujące, antyimigracyjne, antyislamskie, ksenofobiczne ruchy będą się rozwijały. To jest szczególnie niepokojące w krajach, które mają długą tradycję antyfaszystowską, na przykład w Skandynawii czy Wielkiej Brytanii. Dylemat jest jasno postawiony. Albo nauczymy się spierać bez zabijania się nawzajem, albo będzie wojna. W Europie? Yes. Civil war. People killing each other. Tak, wojna domowa. Ludzie będą się nawzajem zabijać, tak jak to miało miejsce w Paryżu. Europejczycy, muzułmanie, Żydzi. Niekontrolowana wojna oparta na zemście, wrogości, urazach z obu stron. Czy podobała się panu wypowiedź papieża Franciszka na temat tych wydarzeń? Papież przekazał 2 stanowiska w jednym. Po pierwsze, wyraźny sprzeciw wobec zabijania, ale także sprzeciw wobec obrażania ludzi dla zabawy. Czy to nie jest tak, że Europa próbuje budować swój autorytet na prawie do bluźnierstwa? Po pierwsze, jest wiele Europ. W pańskim kraju tego typu bluźnierstwa nie są akceptowane. W innych krajach o katolickiej tradycji są całkowicie dopuszczalne. W świecie religii ortodoksyjnej, w Grecji, Bułgarii, jest to całkowicie niedopuszczalne. Podobnie w świecie żydowskim. Natomiast w kręgu islamu to zbrodnia. W Europie Zachodniej, między innymi w takich krajach o katolickiej tradycji jak Hiszpania czy Włochy, mamy do czynienia ze społeczeństwem poreligijnym. Ci ludzie myślą w zupełnie inny sposób niż społeczeństwa, gdzie religia ciągle odgrywa istotną rolę w życiu codziennym. Te dwa światy mówią odmiennym językiem. Słyszymy czasem o dialogu między Zachodem i Islamem, ale co to ma znaczyć? Zachód to jest kierunek geograficzny i byt polityczny, a islam to religia. Nie ma dialogu między islamem a chrześcijaństwem albo judaizmem. Partnerami są z jednej strony byt polityczny, a z drugiej wspólnota religijna. Przy takiej asymetrii, aby rozwiązywać problemy, potrzebna jest niezwykła mądrość. Cengiz Aktar w rozmowie ze mną, którą przeprowadziłem przed kilkoma dniami w Stambule. Dodajmy takie zastrzeżenie, że to jest przedstawiciel liberalnie myślącej inteligencji tureckiej. W Turcji reakcje na to, co wydarzyło się we Francji, były dwojakie. Były takie, jak przed chwilą, próba zrozumienia, ogarnięcia tego. No i wychodzili również ludzie na ulicę i protestowali przeciwko przedstawianiu Mahometa w sposób karykaturalny. Ale zostawmy Turcję. Ja bym chciał, żebyśmy się skupili na tym, co powiedział Cengiz Aktar i co możemy my powiedzieć na temat Europy. Czy to będzie rzeczywiście tak, że Francja, Belgia już zaczyna kopiować te metody amerykańskie i nie będzie głębszej refleksji na temat tego, co się stało? Znaczy, ja uważam, że tutaj z całym szacunkiem, ale po prostu ta, według mnie ta diagnoza jest w ogóle, powiem szczerze, od czapy, no, bo ten pan mieszka w Turcji. Jak on mówi, że Europejczycy, a Żydzi i chrześcijanie i ateiści, czyli muzułmanie nie są Europejczykami. Ja bardzo przepraszam, ale czy Bośniacy nie są Europejczykami? czy, nie wiem, Tatarzy nie są Europejczykami, czy ktoś w czwartym pokoleniu urodzony w Niemczech, nawet jeżeli jest pochodzenia tureckiego, czy w trzecim pokoleniu, czy on nie jest Europejczykiem, no to trzeba by się trochę zastanowić nad definicją, prawda? Bo ja rozumiem, że są muzułmanie urodzeni w świecie muzułmańskim, ale są muzułmanie, którzy, jak mówię, trzecie pokolenie urodzone w Europie. Czy oni nie są Europejczykami? No ale co to zmienia? To znaczy, co to zmienia w sytuacji, kiedy my nie mówimy o milionach muzułmanów, którzy żyją i którzy stanowią zdecydowaną większość muzułmanów i którzy przestrzegają prawa i uczą się, pracują. No ale tak wygląda, pracują. Na to, że jakby oni nie są Europejczykami w opinii tego pana, no. No że jest tu konflikt i że Europa musi z islamem. Bardzo znam ludzi, którzy są urodzonymi muzułmanami, są ateistami. Mhm. I po prostu tak jak nasi ateiści stawiają choinkę i kupują dzieciom prezenty, tak jest bardzo duża grupa muzułmanów, szczególnie nawet we Francji, którzy są po prostu ateistami, ale obchodzą święta muzułmańskie, bo taki jest ich kulturowe dziedzictwo. Ale pani doktor, to czy to oznacza, że nie ma problemu w ogóle? Nie ma o czym mówić? Znaczy problem jest, tylko problem jest źle według mnie definiowany. To zdefiniujmy go dobrze. Problem polega na tym, że jest bardzo duża grupa muzułmanów, których nie powinno się wykluczać z bycia Europejczykami i nie zamykać im drogi, twierdzić, że oni nie są Europejczykami i że między nimi a Europą jest konflikt. Bo ci ludzie dokonują jakiegoś wysiłku również, żeby się włączyć w życie, czy dokonali wysiłku ich rodzice. Oni teraz żyją, więc nie należy ich odrzucać. Oni funkcjonują, płacą podatki, są pracownikami, lojalnymi obywatelami. Były przeprowadzone badania na temat na przykład wśród brytyjskich muzułmanów i na przykład 83% brytyjskich muzułmanów jest dumnych z tego, że jest brytyjskimi obywatelami, a 79% Brytyjczyków jest dumnych z tego, że jest urodzonymi Brytyjczykami. 31% muzułmanów twierdzi, że najlepsze dni Brytanii są za nią, a 45% rdzennych Brytyjczyków twierdzi, że najlepsze dni Brytanii są. I chodzi mi o to, że po prostu... I to dalej zmierzamy do tego, że nie ma problemu. Znaczy nie, no bo ja nie, skoro nie, wszyscy muzułmanie nie, albo czy ja powiedziałam, że są... nie ma problemu, ja powiedziałam, że problem jest źle definiowany. Nie można odrzucać wszystkich. Aha. Trzeba odnaleźć tych, którzy są problemem. I teraz jest tak, trzeba też definiować, dlaczego oni są problemem i co stoi za tym, że oni stają się problemem, prawda? Dlaczego niektórzy się integrują i my o nich nie mówimy, bo to są miliony ludzi, którzy żyją spokojnie, tylko dlaczego wypływają tacy, a nie inni i co za tym stoi? My mówimy tutaj, że muzułmanie dokonali tego zamachu, ale trochę za mało się mówi o tym zabitym policjancie, który był muzułmaninem, o tym teraz muzułmaninie, który dostał order i obywatelstwo francuskie w sklepie koszernym, który ukrył ludzi w chłodni. Także musimy wyważyć, prawda, że nie wszyscy muzułmanie są tacy sami. Okay. Są źli i dobrzy. Kiedy pani mówi o tym, że muzułmanie są de facto wyrzucani na margines społeczny, dlatego, że nie są uznawani za Europejczyków, to wydaje mi się, że jednak winnych powinniśmy szukać gdzie indziej. Nie samych Europejczyków, nie na przykład wśród tych ludzi, którzy uczestniczą w tych marszach wspomnianych w Lipsku czy w Dreźnie, tylko wśród choćby właśnie radykalnych imamów, także tych, którzy funkcjonują w Europie, w Londynie, w Mediolanie, w Wiedniu, muzułmanów, którzy nawołują do przemocy wobec chrześcijan i którzy zmuszają muzułmanów, przede wszystkim tych młodych, często nastolatków, żyjących w Europie, właśnie do tego, żeby sami się określili. Mówią im, słuchajcie, wy nie jesteście Europejczykami, wy przede wszystkim jesteście muzułmanami, macie obowiązki jako muzułmanie, a nie Europejczycy. I to dlatego między innymi ta ogromna fala kilku już w tej chwili tysięcy Europejczyków właśnie, którzy wyjeżdżają do Syrii i Iraku, stąd się bierze, ponieważ są przekonywani przez tychże właśnie imamów, którzy ich indoktrynują, jak pani doskonale wie, do szpiku kości, do tego, że są w większej mierze muzułmanami i jako muzułmanie mają obowiązek uczestniczyć w świętej wojnie w szeregach państwa islamskiego, no dobrze, niż Europejczykami. Tak, ale wszystko o tym słyszeliśmy. Tylko teraz problem polega na tym, skąd oni się wzięli i dlaczego nie ma odpowiednich imamów. I to jest teraz prawda taka, że jak nauczał radykalny imam Wielkiej Brytanii przez wiele lat, to Wielka Brytania nie zrobiła nic, żeby go wydalić, tylko mu na to pozwalała. No i właśnie... I problem polega na tym, i to jest zbadane przez religioznawców, którzy się tym tematem zajmują, że niestety, ale w meczetach, które są wnoszone, czy w jakichś salach modli, wciąż rządzą starsze pokolenia. I starsze pokolenia sprowadzają imamów i sprowadzają nauczycieli religii z krajów pochodzenia. I nie tworzy się w wielu krajach Europy Zachodniej teologia muzułmańska odpowiednia dla Europy. i nie ma nauczycieli religii, na przykład tak, Niemcy, połowa Turków, który mieszka w Niemczech, ma obywatelstwo tureckie. W związku z tym Turcja twierdzi, my musimy zająć się ich edukacją religijną. W związku z tym dzieci tureckie gromadzi się w szkołach dwujęzycznych. Tam jest przysyłany nauczyciel religii, jest przysyłany z Turcji. I państwo niemieckie nie ma w ogóle wglądu, czego on tam naucza po turecku. No dobrze, ale to proszę państwa... Chodzi o to, że teraz tak. W związku z tym Niemcy to zauważyli i na czterech uniwersytetach niemieckich w tej chwili są katedry teologii muzułmańskiej, gdzie szkoli się imamów i nauczycieli religii. Są programy, na przykład w Austrii jest nauczana religia muzułmańska w szkołach. Państwo ma kontrolę nad podręcznikiem, państwo szkoli nauczycieli, wszystko musi być po niemiecku i państwo też wie, kto naucza w danym meczecie i ma prawo takiego imama, jeżeli on naucza rzeczy radykalnych, ma wydalić, ale tam jest islam oficjalnie uznaną religią, tam są odpowiednie regulacje prawne. No to dobrze, to znaczy... Przypomnę tylko jednym zdaniem, że we Francji właśnie toczy się dzisiaj dyskusja o tym, jak, w jakiej mierze i w jaki sposób kontrolować właśnie ten przekaz, który słyszą młodzi muzułmanie we francuskich meczach. Marku, w związku z tym może to nie jest problem, to znaczy, to jest w pewnym sensie problem radykalnych imamów, bo ich, tylko że to jest problem policyjny. Problem ludzi, którzy nawołują do tego, żeby zabijać innych albo kompletują grupy, które wyjeżdżają do Syrii walczyć po stronie państwa islamskiego, to jest problem policyjny. Tylko skończę pytanie. Fakt, że mamy sytuację na przedmieściach francuskich miast, taką jaką mamy, czy na przedmieściach belgijskich miast, to nie jest wyłącznie problem imigrantów czy muzułmanów, tylko to jest problem Europy. Ależ oczywiście, że to jest problem kontynentu, który nie ma tym ludziom nic do zaproponowania. Oni przyjeżdżają tutaj w sferze, nazwijmy to w sferze wartości. Oni nie wiedzą, co mają robić, ponieważ Europa nie wie, czym jest. Europejczycy nie wiedzą, kim są. Amerykanie nie mają tego typu problemów. Jest łatwo można określić, kto jest Amerykaninem, i Amerykanów nie definiuje religia, żebyśmy mieli jasność, prawda? Tylko, nie wiem, przynależność do grupy, która przestrzega prawa, przestrzega konstytucji. Konstytucja jest taką wartością, która pewnie definiuje Amerykę. W Europie czegoś takiego nie ma. I może tu jest pies pogrzebany, może islam radykalny to nie jest problem tych imamów, tylko to jest nasz problem, Europy. To jest oczywiście kilkanaście czy kilkadziesiąt problemów. Problem imamów jest jednym z nich. Masz absolutną rację, że Europa, po stronie Europy czy europejskich polityków leży także spora część winy. Przypomnę tylko jeden przykład. Francuzi określali Algierię jako, nie jako swoją kolonię, prawda? Tylko mówili, Algérie c'est la France. Algieria to Francja, prawda? Potem, kiedy okazało się, że Algieria uzyskała niepodległość i Algierczyków, cała masa się pojawiła we Francji, to Francuzi zaczęli na nich patrzeć dziwnie i uznali ich nie za swoich. Nagle okazało się, że Algierczycy nie są jednak Francuzami. A potem doszło, pamiętacie państwo, słynny mecz Francja-Algieria w Marsylii bodajże, gdzie Marsylianka została wygwizdana we Francji. W Stanach Zjednoczonych to byłoby absolutnie nie do pomyślenia. Między innymi właśnie dlatego, że trochę jest inna obywatelska edukacja. Znaczy, no ale to ja dobrze, myślałem, to że nie, ale jeśli do mówimy tego, o czym pani, o ale czym nie, pani powiedzmy mówiła. O Algierii, bo to jest ważne. My pamiętamy, co nam robiła Rosja, Niemcy, wóz drzymały, pamiętamy, germanizację pamiętamy. Algierczycy świetnie pamiętają, jak krwawo Francja postępowała z Algierczykami. W tej chwili jest coś takiego, że taki potwór, którym się straszy dzieci, ma blond włosy i niebieskie oczy i ma białą skórę. Bo z tych czasów, z tego XIX wieku, kiedy naprawdę Francja krwawo postępowała, zupełnie inaczej postępowała w Tunezji i wojna od niepodległość Algierii też była bardzo krwawa. I oni to wszystko pamiętają, stąd jest właśnie ten brak lojalności też w stosunku do Francji, bo Francja jest jako to imperium kolonialne, które dręczyło ich, męczyło i mordowało. Także oni to pamiętają, my też pamiętamy, tak? Także w tym przypadku jest trochę inaczej. Poza tym, jak mówimy o tożsamości europejskiej, nie ma jednej. Na przykład w Niemczech to jest prawo krwi, czyli Niemcem jest ten, kto ma dziadka, prababcie, pradziadka Niemca. W związku z tym na przykład trudno jest Turkowi stać się Niemcem, no bo my czujemy tu pewną sprzeczność, czy Turek może być Niemcem. Natomiast bycie Brytyjczykiem, prawda, to już jest nieco inna tożsamość, bo można być Brytyjczykiem, Szkotem, Anglikiem, prawda, i Walijczykiem. I na przykład tutaj muzułmanie nie mają problemu, bo mówi tak, I'm British, że jestem Brytyjczykiem, pochodzenia pakistańskiego, wyznania muzułmańskiego. Ta tożsamość jest bardziej zróżnicowana i jest prościej się w nią wpasować. W całym świecie anglosaskim, prawda? Bo tak, no bo Wielka Brytania jest tego typu tworem. Jest sama w sobie unią, która składała się z wielu różnych narodów i wielu różnych wyznań. Więc można być arabskim Amerykaninem lub amerykańskim Arabem. Tu nie ma, tu nie ma sprzeczności. Pytanie oczywiście brzmi szerzej. Dlaczego w Europie, dlaczego na przykład w takim kraju jak i może to jest pytanie, czy taki kraj jak Francja, gdzie doszło przecież do tych zamachów, poprzez swoją politykę, ja powiedziałbym, takiej kompletnej bezczynności, czy kompletnego niezwracania uwagi na ten wymiar religijny, prawda? I to jest niemalże wpisane w strukturę tego państwa. Tam religia w sferze publicznej nie funkcjonuje. To jest państwo świeckie do tego stopnia, że nie wiadomo na dobrą sprawę, ilu muzułmanów jest we Francji, ponieważ nie prowadzi się tego typu statystyk. Tak samo jak nie wiadomo, ilu jest katolików. No ale w Polsce też my nie wiemy, ilu jest, bo też nie wolno pytać. No dobrze, ale mówimy o pewnym posuniętym do radykalnego ekstremum, posuniętej do radykalnego ekstremu świeckości państwa. Łącznie z zakazem chowania się za nakryciem głowy. I nagle okazuje się, że jest spora grupa ludzi, dla których religia ma znaczenie. Religia, czy to w wersji tej, o której pani mówiła, religia w formie normalnego funkcjonowania jako pewien element życia, prawda? Czy też w wersji radykalnej, która prowadzi do takich tragedii, jak mieliśmy w styczniu. Ja myślę, że my musimy zacząć od grzechu pierworodnego, po prostu, który leży u początków istnienia tej społeczności muzułmańskiej w Europie. To jest to, kto został sprowadzony, przez kogo i dlaczego. I Francja sprowadzała robotników z kolonii. I uważała, tak jak zresztą jak Niemcy, bo Niemcy podpisywały umowy międzypaństwowe z Turcją, podobnie Austria, i oni uważali, że ci robotnicy przyjadą, zarobią i wyjadą. I nikt po prostu nie będzie nic chciał. Nikt nie będzie chciał zostać. Socjologowie, niektórzy przestrzegali, że to będzie tak, że oni się zorientują, że tu jest dobrze, będą chcieli zostać. I mówili, weźmy Greków, Włochów czy Hiszpanów, bo wtedy te kraje w Europie były biedne, ale tamci byli tańsi. I był nacisk lobby przemysłowego po prostu, bo to były konkretne fabryki, które zamawiały tyle i tyle rąk do pracy. I w związku z tym był nacisk lobby przemysłowego, żeby sprowadzać tych tanich robotników. To jest mechanizm, który funkcjonował w różnych krajach. W Wielkiej Brytanii był taki słynny polityk Enoch Powell, który mówił o rzece krwi, którą spłynie Wielka Brytania w związku z imigracją. Akurat on się odnosił do Jamajczyków, ale rzeczywiście to jest tak, że ci ludzie nagle dorośli, pojawiły się nowe pokolenia i to pokolenia niektórych ludzi, którzy nie wiem, od 2-3 pokoleń nie pracują, prawda? I oni gdzieś są porzuceni, zostawieni na marginesie. Boom gospodarczy się skończył. Miasto Birmingham, to jest takie miasto, które wypływało tam przy różnych okazjach. Miasto, które ma bardzo niski odsetek rdzennych Brytyjczyków. Nie jest tak, że muzułmanie są większością, bo to są różni imigranci, ale to miasto było po prostu od XIX wieku, a nawet od XVIII wieku, było po prostu mocarne, jeśli chodzi o przemysł. To był przemysł stalowy, huty, produkcja maszyn, produkcja samochodów. Teraz fabryka Rovera została kupiona przez Chińczyków. Cała produkcja została w ogóle wyniesiona. Huty zostały zamknięte i ci wszyscy ludzie, którzy znajdowali zatrudnienie w tym przemyśle w Birmingham, po prostu są nisko wykształceni. Ich dzieci również nie zyskały wykształcenia, no bo jednak pokolenia, nie czarujmy się, powtarzają po sobie. I nagle się okazało, że jak był boom gospodarczy, była praca, teraz nie ma pracy. I tak rzeczywiście jest, że kolejne pokolenie, po prostu to jest miasto o najwyższym odsetku bezrobotnych, bo tam nie ma tego przemysłu, do którego oni byli sprowadzeni. Ja trochę muszę się nie zgodzić, niestety wydaje mi się, że to możemy oczywiście sięgać jeszcze głębiej w historię Europy i stosunków między chrześcijaństwem a islamem, sięgnąć do rekonkwisty w Hiszpanii, do krucjat, do 711 roku. No, ale oczywiście to nie przynosi nam de facto żadnych odpowiedzi. Ale muzułmanów już nie ma po Hiszpanii. Nie przynosi nam to żadnych odpowiedzi na te problemy, z którymi borykamy się w tej dzisiaj chwili, tak, w Europie. Mało tego, zaryzykuję stwierdzenie, że właśnie to, że wielu polityków europejskich przez wiele lat uderzało się w piersi, uznając, że to jest jedyny problem tak naprawdę i to jest jedyna jedyny czynnik, który wpływa na takie, a nie inne zachowanie muzułmanów w Europie, i o innych czynnikach i o innych problemach nie powinniśmy rozmawiać. A jeżeli ktoś podnosi inne problemy, to znaczy, że właśnie jest neonazistą i zażartym przeciwnikiem imigrantów jako takich. Przez to właśnie, że przez kilkadziesiąt lat niestety, od momentu, kiedy pierwsi muzułmanie, ci gastarbeiterzy, jak pani wspominała, sprowadzani głównie z północnej Afryki, pojawili się w Europie, tego typu odpowiedzi, ta retoryka doprowadziła do sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, tak? Ponieważ przez wiele lat te frustracje i te niesnaski narastały i europejscy politycy nie mieli na to żadnej odpowiedzi. A ja się nie zgadzam, bo ja, przepraszam bardzo, ja nie sięgam do VII czy VIII wieku, tylko ja sięgam do źródeł. I badacze zawsze sięgają do źródeł. Skąd ta mniejszość się wzięła? Jaki jest jej skład społeczny? Jaki jest poziom wykształcenia? To byli ludzie, którzy po raz pierwszy opuszczali wioskę, po raz pierwszy udawali się do miasta i oni nawet nie nieśli ze sobą odpowiedniej wiedzy religijnej. I po prostu są na ten temat badania, są publikowane książki, które właśnie mówią, to jest niższy poziom edukacji, w związku z tym jest słabsza również wiedza o religii, ona jest bardzo tradycyjna i bardzo konserwatywna. Ci imamowie, o których pan mówił, którzy są sprowadzani, przez to starsze pokolenie bez odpowiedniej wiedzy religijnej jest sprowadzane. A jak się prześledzi, jaki jest rozwój społeczeństwa, jak się edukacja przebiega u kolejnych pokoleń imigrantów, to się okazuje, że czy to w blokowiskach we Francji, czy wśród tureckich dzieci, które na przykład w wieku po czwartej klasie się decyduje, czy dziecko idzie do liceum, czy dziecko idzie do zawodówki, bardzo często te dzieci nie mają jeszcze, ponieważ są wychowywane przez matki, które nie znają niemieckiego, nie mają takiej dobrej znajomości niemieckiego, żeby trafić do liceum, a o tym decyduje nauczyciel. Doktor habilitowana Agata Skowron-Nalborczyk i Marek Magierowski są gośćmi Klubu Trójki. Za chwilę zaproszę państwa również do rozmowy 22,7 Trójek, ale chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze kogoś. Pani doktor, to nie jest prowokacja, ale to nie będzie wypowiedź, powiedziałbym, no, łaskawa dla islamu. Być może warto zrozumieć dlaczego. Arcybiskup Mosulu, Emil Nona, to jest zwierzchnik kościoła chaldejskiego, czyli katolików irackich w Mosulu i okolicach. I zanim posłuchajmy to, bo to będzie naprawdę gorzka wypowiedź, powiem, że w czerwcu 140 tysięcy chrześcijan zostało wygnanych z własnych domów przez bojowników państwa islamskiego, tych najbardziej radykalnych muzułmanów. Musieli uciekać tak jak stali, to znaczy ubranie zabrali ze sobą, cały dobytek, domy, cokolwiek mieli zostało w rękach islamistów. Te kościoły w tej chwili, nie wiadomo co się z nimi dzieje. Dokumenty, manuskrypty, cały dobytek tych ludzi jest w rękach islamistów. I co gorsza, wielu arabskich sąsiadów, czyli ludzi, którzy mieszkali z nimi od wieków, bo my mówimy o chrześcijanach, którzy są tam od 2000 lat, przyłączyło się do tych grabieży. I zapytałem arcybiskupa Emila Nona, jak ocenia to postępowanie muzułmańskich sąsiadów. It was a surprise for us because many of them, a lot of them, they helped ISIS to... Zaskoczeniem dla nas było to, że wielu z nich pomagało ISIS. Wielu plądrowało domy chrześcijan, kościoły. Nie oczekiwaliśmy tego po ludziach, z którymi żyliśmy od pokoleń. Z drugiej strony, może trzeba się było tego spodziewać. Islam nie uznaje, tak jak my, że wszyscy ludzie są równi. Nasze wartości nie są wartościami uznawanymi powszechnie przez muzułmanów. Na pewno nie przez radykalnych muzułmanów. Mają zupełnie inne wyobrażenie tego, czym jest Bóg, człowiek, świat dookoła. Wobec niewiernych nie muszą obowiązywać pewne zasady. Wolno im przywłaszczyć sobie rzeczy osoby nie będącej muzułmaninem. Belong to other person who don't believe in the Islam, belong to him. Do you think that these people are not going to change their minds? Czy ci ludzie nie zmienią się? If there be liberation to our area, to the area. Jeśli nastąpi wyzwolenie naszych ziem, musimy dostać gwarancję, że nie zachowają się po raz kolejny w taki sposób. Oni sami muszą zastanowić się, jak żyć w nowoczesnym świecie, w którym mają obok siebie ludzi inaczej myślących i wyznających inną religię. Muszą się zaadoptować do nowoczesnego świata. To będzie dla nich bardzo trudne, bo w tradycji islamskiej, nie mówię o religii islamskiej, tylko o tradycji, jest mnóstwo rzeczy, które uniemożliwiają im normalne życie z innymi wyznaniami. Muszą się wyzwolić z tych ograniczeń. They must liberate the mentality of Muslim people from this and that tradition. In one of the interviews you said that if Europe... W jednej z wypowiedzi mówił ksiądz arcybiskup, że jeśli Europa nie zrozumie, co się dzieje, to grozi nam ten sam los, co wam, że nasze liberalne wartości w świecie bliskowschodnim są nic nie warte. I wzywał ksiądz do podejmowania odważnych decyzji nawet za cenę zaprzeczenia tym wartościom. Jesteśmy po zamachach w Paryżu. Jakie jest przesłanie księdza arcybiskupa dla Europejczyków? I told them before 4 months that will happen, what happened to us, no? 4 miesiące temu ostrzegałem, że wydarzy się coś takiego jak zamachy w Paryżu. Zamachy w Paryżu to jest przykład tego, co będzie się działo w Europie, jeśli ich nie zrozumiecie, jeśli nie postawicie im granic w Europie. Put limit for them if you don't try. You mean limit in the sense that... To znaczy nie określi się limitu w przyjmowaniu muzułmanów do Europy? I don't say that. I say limit to who now is in Europe. Nie o tym mówię. Mam na myśli postawienie jasnych granic akceptacji dla muzułmanów, którzy już w Europie żyją. Sprawcy zamachów w Paryżu urodzili się we Francji. Tam skończyli szkołę. Wielu ludzi, którzy dołączają się do ISIS, przyjeżdża z Europy. Należy przeciwstawić się zdecydowanie tego typu postawom. Nie można bezczynnie patrzeć na to, jak żyją oni na marginesie, we wrogości wobec innych. Powinniście wymyślić metodę ich integracji ze społeczeństwem. Czy pokojowe współistnienie islamu i chrześcijaństwa jest w ogóle możliwe? Yes, it's possible. It's possible. Why not? Jest możliwe, a dlaczego nie? Jest możliwe, ale istnieje mnóstwo przeszkód, które utrudniają muzułmanom integrację w nowoczesnym świecie. Najpierw muszą skonfrontować się z tymi problemami, a potem będziemy mogli żyć z nimi w pokoju. Affront this difficulty and then we can live with them peacefully, yes. Chaldejski arcybiskup Mosulu Emil Nona. Czy naszym zadaniem jest konfrontowanie muzułmanów z ich własnymi ograniczeniami? Znaczy, w ogóle zastanawiam, w ogóle o czym jest ta audycja? Czy my mówimy o muzułmanach w Europie i chcemy się oprzeć na rzetelnych informacjach, czy my pytamy człowieka, który żyje w Iraku i nie zna muzułmanów w Europie? Bo z całym szacunkiem, ale ksiądz arcybiskup Mosulu, on żyje w Mosulu. On nie prowadzi badań nad islamem w Europie i nie opiera... Ale, panie doktor, nikt z nas nie prowadzi pani takich badań, to prawda. Także po prostu to nie chodzi o bronienie islamu i to ja uważam, to co ksiądz arcybiskup mówi jest zupełnie, jakby z jego punktu widzenia jest bardzo słuszne, bo on powiedział tak, że to jest możliwe, to współistnienie i tak dalej, więc ja nie wiem, dlaczego to miałoby być jakoś tam gorzkie, bo to jest, muzułmanie sami to widzą. No nie, no chyba tylko trochę problem, gorzkie było. Tak, no ale chodzi o to, że problem polega na tym, że tutaj jest, musimy zrozumieć tak, jeżeli ja mówię o badaniach, to ja mówię o badaniach. To są wyniki, które są prowadzone przez bardzo duże grupy badaczy, socjologów, religioznawców, ale również islamologów i ja tutaj cytuję wyniki badań. Natomiast jeżeli się mówi tutaj o ISIS, że ci sąsiedzi grabili swoich sąsiadów, no to ja się zastanawiam, czy ci, którzy grabili Żydów po czasie II wojny światowej, kiedy Żydzi byli wysiedlani przez Niemców i zostawało mienie pożydowskie, czy oni też byli muzułmanami? Nie, to byli chrześcijanie, to byli sąsiedzi. Kiedy się dzieje coś takiego, jak stało się w Polsce w czasie wojny, że państwo się rozpada i rozpadają się reguły współżycia między społecznościami i jedna społeczność jest uciskana i prześladowana i można się na niej, ta społeczność, która jest bardzo często bogatsza, bo musimy pamiętać, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie to jest warstwa wyższa. To są ludzie bogaci, to są znacznie bogaci niż muzułmanie. I taka grupa budzi zawiść. I kiedy pękają wszystkie ramy współżycia społecznego z różnych względów. I tu chciałabym, żeby na przykład można przeczytać artykuł profesora Radosława Bani w Ostatniej Więzi na temat tego, skąd się wzięło to tak zwane islamskie państwo. Po prostu w ludziach budzą się różne no właśnie takie różne skłonności, na przykład właśnie to, jak rabowanie sąsiadów, wydawanie sąsiadów, jak jedwabne, bo taka grupa jest słabsza. I to samo jest z chrześcijanami. A musimy pamiętać... Myśli pani, że nie ma zasadniczej różnicy. To znaczy to, co ksiądz arcybiskup powiedział na temat tego, że ich świat wartości i ich poczucie, ich pojęcie obcego i to, na czym polegała nowość chrześcijaństwa, prawda? Czyli wprowadzenie miłości bliźniego, ale które nie obowiązuje ani w judaizmie, ani w islamie. Ja mówię zupełnie o czymś innym, a pan mi wkłada w usta zupełnie inne poglądy i zupełnie inne przekonanie. Ja chcę powiedzieć o tym, jaka sytuacja sytuacja jest w Iraku. No, państwo, porównuje które... pani chrześcijan z Jedwabnego z tymi, którzy... No, ale to byli muzułmanie, kto to był? Grabili ludzi i pomagali państwu islamskiemu. No ale chodzi mi o to, że tak jak jest słabsza mniejszość, która jest prześladowana, wtedy jest w sąsiadach, budzi się taka skłonność do tego, Czy chrześcijanie w Mosulu prześladowali Arabów? Ja tego nie rozumiem. No oczywiście, że byli ale lepiej sytuowani. Ale ja mówię, że chrześcijanie w Mosulu prześladowali Arabów. O czym pan mówi? Ci chrześcijanie również są Arabami, żebyśmy też tak mieli taką... No oni są Asyryjczykami dokładnie, no, ale się... Dobrze. Marku? Ale bardzo proszę, chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Chodzi o to, że Irak to jest państwo, które nie istnieje. Państwo, które zostało po pierwsze zniszczone przez socjalizm, po drugie przez interwencję amerykańską, jaka tam struktura jakaś była państwowa, jakiś porządek był, został zniszczony. Kiedy była wojna iracko-irańska, ponad 1,5 miliona mężczyzn zostało przeszkolonych w używaniu broni poza wojskiem, cywilów, którzy umieją się posługiwać bronią, to państwo po prostu się zapadło. To jest chaos. Jakaś tam siła doszła do władzy, a musimy pamiętać, że ona na początku była uzbrojana również przez państwa, które sprzeciwiały się na przykład ISIS w Iraku, to były część też w Syrii, to była też część sił, która walczyła z Basharem al-Assadem i oni byli wyposażani przez siły zachodnie. I teraz jest coś takiego, że po prostu tam nie ma kto z nimi walczyć. Po prostu jest taka sytuacja. Dobrze, zostawmy na razie, jeśli można, kwestię państwa islamskiego i walki z nimi, ale czy Marku mógłbyś skomentować to? Tak, no ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Zanim wrócimy do Europy, dla mnie jest rzeczą jasną, że dzisiaj na północy Syrii, na północy Iraku dokonuje się rzeź chrześcijan, dokonywana, no niestety, przez muzułmanów. Mało tego, wielu z tych muzułmanów, którzy w tym ludobójstwie uczestniczy, powołuje się na Allaha i na swoją wiarę, jako tę, która ich do tych czynów popycha i prowadzi. Ja nie odważę się skomentować, dlaczego tak się dzieje i dlaczego właściwie to jest jedyny przypadek ludzi rzeczywiście głęboko wierzących i głęboko zaangażowanych w propagowanie swojej wiary, którzy jednocześnie, powołując się na swoją religię, dokonują tak potwornych czynów. Więc ja rozumiem oczywiście rozgoryczenie arcybiskupa Mosulu i rozumiem, że doskonale rozumiem też panią doktor, która mówi, że on niekoniecznie musi rozumieć do końca to, co się dzieje dzisiaj w Europie, bo patrzy na to z dosyć odległej perspektywy, no ale on ma takie, a nie inne doświadczenia i kiedy widzi, że 7 stycznia w Paryżu dwóch terrorystów wchodzi do redakcji satyrycznego pisma i dokonuje rzezi, która jest porównywalna do tej, która na co dzień odbywa się na północy Iraku, no to muszą się w jego głowie pojawić pewne skojarzenia. Tak a propos, właśnie czasami zapominamy o tym, że tam właściwie do tego typu zbrodni, to znaczy do zabójstw, nie wiem, 20-15 osób dochodzi w zasadzie codziennie i może też o tym dobrze by było, żebyśmy pamiętali. Mamy telefon, czy nie mamy? Mamy, bardzo proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja zdecydowałam się zadzwonić do państwa w celu rozszerzenia trochę zakresu przyczyn tej sytuacji, o której państwo rozmawiacie, ponieważ państwo sprowadzacie sprawę w zasadzie tylko do religii. Natomiast na wstępie jednak, słuchając państwa przebiegu audycji, no nie mogę nie zaprotestować przeciwko wypowiedzi dotyczącej Jedwabnego i to przez panią, która, o ile rozumiem, nie zajmuje się badaniem i nie zajmowała się badaniem sprawy Jedwabnego. Z tego, co wiem, sprawa Jedwabnego nie została do końca wyjaśniona, ponieważ została wstrzymana ekshumacja. Dopóki nie zostanie przeprowadzona ekshumacja, nie będziemy znali prawdy. I na tym tę sprawę protestu przeciwko tej wypowiedzi chciałabym zakończyć. Natomiast, dziękuję bardzo. Tak, natomiast rozszerzyć chciałabym państwa zakres dyskusji o w zasadzie prośbę o wprowadzenie do tych rozważań także różnic w zakresie organizacji życia społecznego. Z tego, co wiem, aczkolwiek nie uzurpuję sobie znawstwa islamu, tak jak pani doktor w studiu, ale z tego, co wiem, między innymi jedną z głównych różnic w organizacji życia społecznego społecznego jest zakaz lichwy. I na przykład, no, jeżeli prawdziwe są przyczyny tego, co stało się w World Trade Center, to było to uderzenie w globalną lichwę, którą niestety zaakceptował Kościół katolicki, nie mówiąc o judaizmie. W związku z tym, globalna lichwa jest problemem światowym. Tak. Jest problemem światowym. To dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Dziękuję. Nie wiem, czy będziemy teraz się koncentrować na lichwie. Troszeczkę daleko odeszliśmy. Natomiast istotne jest rzeczywiście być może to, co pani powiedziała na temat ważnych różnic w ułożeniu sobie życia społecznego. Z tym, że pani zwracała na to uwagę, zresztą chyba mamy taką świadomość, że większość muzułmanów akceptuje prawo europejskie i większość muzułmanów doskonale się w tym społeczeństwie znajduje. To nie jest generalny problem. Jest jeden element, który myślę jest kluczowy, kiedy patrzymy na, jak tutaj nasza słuchaczka słusznie zauważyła, organizację życia społecznego. To jest stosunek do kobiet w islamie i w europejskiej tradycji, czy to chrześcijańskiej, czy tej laickiej, zapoczątkowanej przez rewolucję francuską. No jednak możemy w różnych dziedzinach, w różnych domenach i obszarach spróbować znaleźć punkty wspólne, zbiory wspólne i elementy, które pozwolą nam na to, żeby się integrować, prawda, czy żeby przyspieszyć, ułatwić proces integracji muzułmanów w europejskim społeczeństwie, ale myślę, że stosunek do kobiet i rola kobiet w społeczeństwie muzułmańskim, też w społecznościach muzułmańskich w Europie, a rola kobiet taka, jaką my pojmujemy jako Europejczycy, jako chrześcijanie, no to jest jeden z tych elementów, które naprawdę pogodzić jest bardzo trudno. I myślę, że to między innymi jest powód także frustracji młodych muzułmanów żyjących tutaj, którzy widzą właśnie tę niekompatybilność między tym, co słyszą i tym, jak powinni się jako muzułmanie zachowywać w stosunku do kobiet i czego oni oczekują od swoich kobiet, a co mówi im europejska tradycja. Bo jest też coś takiego, jak młode kobiety, muzułmanki, one są lepiej wykształcone w drugim, trzecim, czwartym pokoleniu. Poziom odsetek osób z wyższym wykształceniem jest znacznie większy wśród kobiet niż wśród mężczyzn pochodzenia muzułmańskiego. I kobiety kształcą się na potęgę. I to, o co mówimy, że to jest traktowanie kobiety, rzeczywiście, w praktyce społecznej tak jest. Natomiast w religii jest powiedziane tak, że kobieta jest równa mężczyźnie. I we wszystkich obowiązkach religijnych kobieta jest równa mężczyźnie. A różnice społeczne wynikają po prostu z tego, że kobieta ma inne obowiązki. To, co słyszymy w tradycyjnej nauce, kobieta jest matką, kobieta się opiekuje dziećmi, kobieta ma być w domu. Natomiast kobieta na przykład nie musi tego domu utrzymywać, tylko musi utrzymywać mężczyzna. I teraz jest coś takiego, że cały jest ogromny ruch młodych, wykształconych muzułmanów, którzy dokonują nowej interpretacji, ponieważ teologia muzułmańska mówi, że żadna interpretacja nie jest dana na wieki i interpretację trzeba zmieniać w zależności od miejsca i czasu. I jest ogromny wysiłek intelektualny dokonywany w językach europejskich, francuskim, niemieckim, angielskim, który nawet jest nazywany gender dżihad, czyli jest dżihadem genderowym, walki o prawa kobiet. I ja uczestniczę w konferencjach, na których takie kobiety dyskutują właśnie o tym, jak nową interpretację przełożyć do społeczeństwa. Jak pani ocenia, jaki jest wpływ tego typu ruchów na przeciętnych muzułmanów, którzy mieszkają bardzo tutaj? Bardzo duży, dlatego że na przykład te kobiety prowadzą bardzo szeroką działalność dokształcającą kobiety. Poza tym wydają broszury, na przykład interpretujące ten werset, który mówi, że można bić żonę. To jest po prostu kwestia też trochę tłumaczenia, bo można to różnie interpretować. I one po prostu tłumaczą prostymi słowami, jak to należy rozumieć i że ta interpretacja powszechna jest błędna. I w związku z tym żony tak naprawdę nie można bić. To oczywiście to jest praca na lata. To, co powiedział arcybiskup Mosulu, jest bardzo ważne, bo on powiedział, że muzułmanie się muszą rzeczywiście skonfrontować z pewnymi sprawami, że pewne interpretacje po prostu przebrzmiały i są nieodpowiednie ani do dzisiejszych czasów, ani nie są odpowiednie dla Europy. Dzisiaj znalazłem taką informację, że 120 ataków na meczety albo miejsca związane z islamem we Francji miały miejsce, do nich doszło już po atakach 7 stycznia. To jest bardzo duża liczba. To jest, właściwie można powiedzieć, że codziennie dochodzi do tego typu ataków. I pytanie brzmi, czy to nie jest tak, że wojna domowa, o której wspomniał Czengiz Aktar na początku, że ona realnie nam grozi. To znaczy, że jeżeli uaktywnią się te najbardziej radykalne instynkty i najbardziej radykalne siły, to my możemy sobie dyskutować na temat różnych aspektów islamu i tego, na ile to wpływa na ludzi albo nie wpływa. Natomiast sztandar poniosą ci, którzy będą chcieli coś robić i to robić źle. Przypomnę, że w kilku niemieckich miastach już odbyły się manifestacje. Pegida jest oczywiście głośna, tak. Natomiast wcześniej odbywały się... No ale Pegida tylko maszeruje, natomiast tak, dochodzi do ataków. Chciałem właśnie wspomnieć o innych wydarzeniach przed kilku miesięcy, kiedy w kilku niemieckich miastach doszło do starć zwolenników państwa islamskiego oraz Kurdów mieszkających w Niemczech. Mm. Więc to jest, to nawet nie chodzi o wojnę między Europejczykami a muzułmanami, którzy na starym kontynencie mieszkają, tylko to jest przeniesienie wojny z Bliskiego Wschodu do Europy. Zderzyły się ze sobą dwa obozy, które wojują tam, a nie wojowały do tej pory w Europie. Mieliśmy przypadek w Wuppertalu niemieckiego miasta, gdzie tak. Pojawiły się słynne patrole policji szariatowej. Natychmiast stłamszone przez niemieckie MSW, no ale to oczywiście są sygnały bardzo niepokojące. Podpalane meczety. Meczet jako świątynia powinien być oczywiście chroniony, jak każda świątynia, jak synagogi, jak kościoły katolickie, jak kościoły protestanckie w Europie, więc to są czyny niedopuszczalne, którymi powinna się zająć policja. Natomiast cały czas żyjemy na beczce prochu, rzeczywiście. I ja uparcie powtarzam, że uznawanie islamofobii dzisiaj w Europie za największy problem, uznawanie, iż Pegida jest największym problemem Europy, jest błędem. Oczywiście i pani, i ja, i ty, Darku, pewnie nie przyłączylibyśmy się do Pegidy, bo jest tam cała masa ludzi, którzy są związani ze środowiskami, z którymi nie chcielibyśmy mieć nic do czynienia. Natomiast mam takie przekonanie, że od wielu, wielu lat wielu polityków europejskich po prostu zamiata pewne problemy pod dywan. Spytajmy Żydów we Francji. Co jest największym dzisiaj problemem we Francji? Skoro czy islamofobia, czy antysemityzm? Poruszasz ten temat, pani poruszyła. No dzisiaj mamy rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz i padają kolejne ostrzeżenia przed atakami na Żydów. Jest eksodus Żydów z Europy. Jest dzisiaj szef Federacji Żydów Europejskich, Moshe Kantor, porównał to do lat 30. To, co się dzieje. I z pełnym szacunkiem pani doktor, ale oni nie uciekają przed chrześcijanami, dlaczego tylko uciekają... Pan do mnie? Czy ja jestem muzułmanką? Dlaczego pan jakoś, nie wiem, cały czas jak ja bym, nie wiem, coś tutaj przepraszam, nie tak, przepraszam, czy jeśli, jakoś, nie wiem, jeśli nie, ja bym wszystko jest tak. Nie mówiła prawdy? Wszystko jest tak. Chciałam tylko przytoczyć dane Europolu za 2013 rok, jeśli chodzi o liczbę ataków terrorystycznych, bo to myślę, że to jest ciekawa liczba. Było 152 ataki w 2013 roku. 84 to były separatystyczne ataki z różnych powodów. 24 to były skrajna lewica. 44 były inne, ale nie było motywowanych religijnie w tym. I był jeden atak z nożem rzeczywiście na żołnierza brytyjskiego przez muzułmanina. 4 ataki były na muzułmanów w Birmingham. I to jest, daje nam tę liczbę tych 152 ataków. Z tego 70% z tych 52, to są dane Europolu, były skierowane na sektor biznesowy i na własność prywatną. No to może nie tak, ma problemu. Znaczy, no to nie, może nie chodzi mi o to, tylko chodzi mi o to, że no trzeba... No to czemu służą te statystyki? Że to trzeba się zwrócić do Europolu, o co chodzi, prawda? Problem pani je przytacza, to dlatego pytam. Tak, no dlatego chodzi o to, że zagrożenie terrorystyczne w Europie wcale nie jest największe ze strony muzułmanów. Chodzi o to, że trzeba po prostu się zastanowić, gdzie leży problem, bo my wciąż go według mnie źle definiujemy. Dobrze, tylko jeszcze jedna rzecz, skoro zaczęliśmy o Żydach. Jest chyba dosyć zasadnicza różnica między zagrożeniem antysemityzmem i radykalnym islamem, bo są antysemici, którzy wchodzą do parlamentu, są antysemici, którzy wchodzą do ważnych, mainstreamowych niemalże partii. Ja myślę o na przykład Grecji czy na Węgrzech, prawda? Jobbik. Zupełnie inny rodzaj antysemityzmu. Dobrze, dobrze. Natomiast nie ma radykalnie religijnych partii islamskich w Europie, tak. które i to być może, nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia, no w każdym razie tak jest. Taka jest. Michel Houellebecq w tej swojej słynnej, głośnej książce, która zresztą ukazała się 7 stycznia, czyli w dniu, kiedy dokonano zamachu w Charlie Hebdo, opisuje właśnie taką fantastyczną wizję przedstawia Francji za 7 dokładnie lat, w której właśnie przedstawiciel partii muzułmańskiej wygrywa wybory prezydenckie. Mm. Nie będę zdradzał oczywiście szczegółów tej książki, ona się ukaże jesienią w Polsce. Ale to jest fikcja ciągle. To jest fikcja, ale bardzo ciekawa też, dlatego że on tłumaczy w pewnym momencie, dlaczego ta partia muzułmańska powstała. Dlatego, że muzułmanie we Francji czuli się jakby pośrodku spektrum politycznego, prawda? Z jednej strony było im blisko po części do lewicy, która prowadzi politykę proimigrancką, prawda? No ale z drugiej strony nie mogli zaakceptować małżeństw homoseksualnych, które lewica wprowadziła we Francji. Z drugiej strony, no daleko im do prawicy, która z kolei często używa retoryki antyimigranckiej, ale z drugiej strony prawica wciąż mówi o wartościach, które są ważne dla islamu. To jest też ciekawy problem. To był Marek Magierowski i pani doktor habilitowana Agata Skowron-Nalborczyk. Ostatnie słowo? Chodzi mi o to, że były różne próby tworzenia partii muzułmańskich, o czym mówimy. I one, te partie nigdy nie uzyskały wśród muzułmanów tyle głosów, żeby mogły przejść dalej, czy dostać się do parlamentu, ponieważ muzułmanie